ื่อปลายปีพุทธศักราช2479ผมมีโอกาสไปอยู่ที่บน.4 โคกระเทียมสมัยโน้นนต.ขุนสวัสดิ์ที่คำพรเป็นรองผู้บังคับการร้อยโททองอู๋บุญเสนาเป็นรองผู้บังคับการฝูง3ร้อยเอกหม่อมหลวงประวาสชุมสายเป็นผู้บังคับการฝูง1ร้อยตรีเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลเป็นผู้หมวดร้อยโทหม่อมหลวงเสนาะและดาวันเป็นรองผู้บังคับการฝูง2กองบินโคกระเทียมสมัยโน้นเป็นป่าเปลี่ยวเพราะว่ายังไม่ได้สร้างกองบินน้อยที่2หลังเขาน้อยสโมสรเขาพระบาทน้อยที่สวยงามเช่นเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นการเดินทางไปได้ทางเดียวคือทางรถไฟทางรถยนต์จากโคกระเทียมไปลพบุรีก็ยังไม่มีแม้ถนนพหลโยธินที่วิ่งไปถึงเชียงใหม่เชียงรายก็มีเพียงตอนๆเท่านั้นว่าก็ว่าเถอะกรุงเทพดอนเมืองยังไม่มีทางรถยนต์ไปกลับด้วยรถไฟแล้วก็ทางเรือเท่านั้นผมชอบเที่ยวทัศนาจรมาตั้งแต่ยังเล็กเมื่อไปถึงโคกระเทียมก็สนุกกันใหญ่เที่ยวระหว่างกองบินเขาพระงามและก็กองทหารปืนใหญ่ด้วยทางลัดอย่างสนุกสนานจำได้ว่าทางทหารปืนใหญ่มีคุณหลวงผาดสอนแผลงเป็นผู้บังคับการเขาว่าท่านดุนักแต่พบเห็นหน้าท่านทุกครั้งท่านก็ยิ้มแย้มทุกทีไปสถานีรถไฟโคกระเทียมสมัยโน้นรุ่งเรืองมากร้านรวงแยะบ้านหมี่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะโคกระเทียมเป็นชุมทางของทหารสองเหล่าซึ่งต่อมาเหล่าปืนใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่สองนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่นี่เมื่อหลับตาดำลึกความหลังก็เห็นว่าประดาตึกใหญ่น้อยทั้งหลายในปัจจุบันนี้เองของทอ.และทบ.นั้นเมื่อปีพุทธศักราช2478 2479หามีไม่มีแต่ป่าทั้งนั้นบนเขาน้อยก็มีแต่ไม้ไผ่รวกวันหนึ่งผมเดินลัดป่าไปเที่ยวหลังเขาพระงามเย็นลงก็ลัดเลาะมาทางหน้าเขาสามยอดเจอหมู่บ้านเล็กๆไม่ไกลจากสนามบินนักที่นี่มีการต้มเหล้าเถื่อนขายด้วยประดาทหารที่อัดน้อยไม่สามารถจะซื้อวอกอหรือบอดอขวดละ1บาทกินได้ทุกเมื่อเชื่อวันก็หันมาซื้อเหล้าเถื่อนจากหมู่บ้านนี้และดื่มแก้ขวยเมื่อทหารไปซื้อมากๆเข้าก็จะมีการล้มวัวเอาเครื่องในวัวต้มตะไคร้ขายเป็นกับแกล้มเนื้อวัวทำเค็มไปขายแม่บ้านในกองบินอีกหนังวัวก็ตากแห้งเอาไปขายที่สถานีโคกระเทียมโน่นผมไปถึงหมู่บ้านนั้นก็เห็นทหารจับกลุ่มล่อเหล้ากันที่แปลกใจและแปลกตาคือเห็นนักบินสายแดง2คนล่อเหล้าเถื่อนตามธรรมดานักบินสายแดงเขากินเหล้าฝรั่งกันเพราะเหล้าตราขาวสมัยนั้นขวดละ4บาท50เท่านั้นเดวิดสันดับวิสกี้เฮเนซี่ขวานหงายและเหล้าอื่นๆขวดละไม่กี่บาทเหล้าไทยประเสริฐแมวคู่ยังไม่มีแต่วอกอหมายถึงวิสกี้และบอดอรสบรั่นดีขวดละบาทเท่านั้นเองเมื่อสายแดงเงินหนาเพราะมีเงินค่าบินเพิ่มจากเงินเดือนมานั่งล่อเหล้าเถื่อนผมก็ต้องแปลกใจละสายแดงสองคนนั้นจำชื่อไม่ได้จำได้ว่าเขาเป็นนักบินรุ่นเดียวกันกับมาลาวีรพันธ์และเสกินอินปุระนักบินสายแดงมือดีของบน.4 โคกระเทียม2สายแดงเมื่อเห็นผมก็เรียกให้เข้าร่วมวงเขาว่ายังเล็กนักอย่ากินเหล้าเลยกินเครื่องในวัวอย่างเดียวดีกว่าผมก็กินอย่างไม่ยั้งขึ้นชื่อว่ากินแล้วอย่าเกรงใจเครื่องในวัวต้มตะไคร้จิ้มน้ำส้มพริกป่าอร่อยเป็นบ้าไปเลยนั่งกินอยู่ไม่นานที่บ้านก็มีเสียงตวาดเสียงร้องเสียงพูดแปลงๆคนขายเหล้าผู้ชายบอกว่าผีมาเข้าเมียเขาอีกแล้วเข้าแต่ละทีก็ร้องขอกินเหล้าขอกินกับแกล้มให้วุ่นไปหมดพูดไม่ทันขาดคำเมียเจ้าของร้านก็เดินออกมาทำท่าเหมือนผู้ชายยังไงอย่างนั้นตาขวางๆชอบกลเฮ้ยไอ้พวกนั้นใครกันบ้างวะเอาเหล้าเอาเครื่องในวัวมาให้กูกินมิเช่นนั้นกูจะฆ่าอีนี่ซะพูดแล้วก็นั่งปุ๊บตรงเชิงบันไดพวกเราก็นั่งมองดูผู้หญิงหัวยุ่งๆคนนั้นที่พูดสำเนียงเป็นชายเมื่อเจ้าของเหล้าผู้สามียกเหล้าและเครื่องในไปให้แล้วฝ่ายภรรยาซึ่งมีผีตะกรามสิงอยู่ก็ยกเหล้าดื่มจิ้มเครื่องในวัวเข้าปากกินอย่างรวดเร็วที่เขาเรียกว่ากินอย่างผีนั่นแหละครับนักบินสายแดงคนนึงถามสามีว่าไม่หาหมอมาไล่เหรอหามาหลายคนแล้วครับไล่ไม่ไปเพราะไม่ใช่ผีธรรมดาเป็นผีเจ้าพ่อมาจากดงพญาเย็นนู่นอิ่มแล้วก็ไปเองเออผีตัวนี้ชอบกลแฮะสายแดงอีกคนหนึ่งพูดขึ้นชอบกลยังไงวะผีในร่างของเมียเจ้าของร้านถามแบบเครียดชอบกลที่มาขอกินเหล้าเขานะสิก็กูไม่มีเงินซื้อเหมือนพวกมึงนี่หว่าก็ขอกินอย่างนี้แหละใครจะทำไมกินมากๆแบบนี้อีกหน่อยก็เจ๊งสายแดงแย่อีกมันเรื่องอะไรของมึงวะผีในร่างของเมียเจ้าของร้านย้อนถามฉันไม่ชอบการเอาเปรียบ แกไม่ชอบก็ไปให้พ้นซะจะได้ไม่เห็นมันเป็นเรื่องของคนบ้านนี้ทหารอย่ามายุ่งเจ้าก็ว่าเข้านั่นเอายังไงก็แล้วกันเจ้าเก่งจริงมาเข้าร่างฉันหน่อยเถอะนะแกเป็นทหารฉันเข้าไม่ได้แกเป็นชาวบ้านธรรมดาหน่อยสิฉันไม่เข้าไปบิดไส้ก็อย่านับถือถ้างั้นฉันถอดเครื่องแบบออกนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเจ้าจะเข้าได้ไหมล่ะไม่ได้ถึงแกไม่นุ่งอะไรเลยแกก็ยังเป็นทหารอยู่ดีเอางี้ดีกว่าถ้าแกเก่งจริงไล่ฉันให้ออกจากร่างนี้สิเจ้าท้าทายสายแดง2คนกับทหารธรรมดาอีก4คนปรึกษากันใหญ่ว่าจะทำยังไงกันดีหาวิธีไล่กันยังไงดีทหารคนหนึ่งห้อยพระเครื่องพวงโตบอกว่าจะอาราธนาคุณพระไล่ดูก่อนว่าแล้วเขาก็เอาสร้อยออกจากคอพนมมือว่าคาถาบูชาคุณพระแล้วก็เอาพระพวงนั้นไปคล้องคอผู้หญิงเมียเจ้าของร้านตอนแรกเจ้าที่สิงกำลังทำกิริยาขัดขืนแต่ทหารหลายคนช่วยกันจับมือไว้ก็เลยดิ้นไม่หลุดสร้อยพวงพระที่คล้องคอก็ได้คล้องกันอย่างเป็นเรียบร้อยแต่เจ้าก็ไม่ออกจากร่างกลับรินเหล้าดื่มกินกับแกล้มเครื่องในหน้าตาเฉยปากก็เยาะเย้ยต่างๆนานาคนก็ยิ่งมามุงดูมากขึ้นทุกทีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปล่อยเจ้าเถอะกินอิ่มเดี๋ยวก็ไปเองสายแดงคนหนึ่งเดินหมุนไปหมุนมาสักครู่ก็บอกพรรคพวกว่ารอเดี๋ยวนะกินกันไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาพูดขาดคำก็วิ่งไปทางบน.4ฝ่ายเจ้าและทหารชาวบ้านก็กินเหล้ากินกับแกล้มรอสายแดงคนนั้นอยู่ส่วนผมซัดกับแกล้มอย่างเดียวชักเกรงใจก็เลยจิบเหล้าเข้าไปหลายอึกแหมมันสู้ซ่าดีจริงๆรออยู่ไม่ถึง20นาทีสายแดงคนนั้นก็วิ่งกลับมามือถือไดนาโมช่วยสตาร์ทมาด้วยสมัยนั้นแม้ว่าทางดอนเมืองจะมีเครื่องบินเคอร์ตีฮอคแบบ2และแบบ3ตลอดจนเครื่องคอแซบินแล้วก็ตามแต่ว่าทางโคกระเทียมโคราชก็ยังบินด้วยเครื่องเบเก้และนีเออร์ปอเดอร์ลาสอยู่อันเครื่อง2แบบนี้เครื่องบินที่ทันสมัยมากเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เวลาที่ผมกล่าวถึงนี้มันจวนสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาแล้วแต่โคกระเทียมก็ยังบินด้วยเครื่องบิน2แบบนี้อยู่ใครจะทำไมเครื่องดังกล่าวมันติดเครื่องยากอยู่หน่อยหมุนใบพัดยังไม่พอนักบินต้องหมุนไดนาโมช่วยสตาร์ทอีกคือช่างเครื่องหมุนใบพัดอยู่ข้างล่างนักบินก็ควงไดนาโมอยู่ข้างบนหมุนกันจนเหงื่อไหลใครย้อยนั่นแหละพ่อถึงจะติดให้สายแดงวิ่งไปเอาไดนาโมจากเครื่องนีเออร์ปอเดอร์ลาสนั่นเองมาถึงก็พูดกับเจ้าว่าเจ้าพ่อนับถือคำพูดที่เรียกว่าสัจจะไหมเจ้ายิ้มแล้วก็บอกว่านับถือสิเจ้ากับคนก็นับถือคุณธรรมความดีเหมือนกันสายแดงจึงให้สัญญาว่าเมื่อเขาเอาเครื่องวิเศษนี้ไล่เจ้าออกจากร่างไปแล้วสัญญาได้ไหมว่าจะไม่มารบกวนหรือรังแกชาวบ้านริมสนามบินนี้อีกเจ้าก็ให้สัญญาและกล่าวต่อว่าในเมืองไทยยังมีมนุษย์อีกเยอะไล่ออกจากเมืองนี้ก็ไปเมืองโน้นไล่ออกจากร่างแล้วก็ไปแน่ๆเจ้าก็อายเหมือนกันนี่หว่าแพ้แล้วจะมาอยู่ให้เห็นหน้าทำไมเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นสายแดงก็ไม่ฟังอีราฆ่าอีรมบอกเพื่อนสายแดงอีกคนนึงเอาสายไฟไปมัดเท้าหญิงคนนั้นไว้จากนั้นก็หมุนไดนาโมหมุนเอาหมุนเอาแบบที่หมุนเครื่องบินเวลาช่างเครื่องหมุนใบพัดนั่นแหละเดี๋ยวเท่านั้นก็ได้เรื่องเจ้าร้องขึ้นสุดเสียงว่าเฮ้ยใครเอาไม้มาแยงตูดกูเฮ้ยอย่าแยงเว้ยแยงแรกๆกูเสียวเฮ้ยหยุดเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยทนไม่ไหวแล้วกูไปละร้องขาดคำผู้หญิงคนนั้นก็ผวาสุดตัวแล้วล้มลงไปนอนกับพื้นมีเลือดออกจากจมูกและหูนิดหน่อยผู้เป็นผัวก็ประคองเมียสั่นร่างให้รู้สึกตัวข้างสายแดงก็จัดแจงปลดสายไฟจากปลายเท้าหญิงคนนั้นถามว่าเป็นอะไรไปผัวบอกผีมาเข้าทหารนักบินสายแดงไล่ไปแล้วหญิงคนนั้นยกมือไหว้ขอบอกขอบใจยกใหญ่ขณะทหารสายแดงทหารช่างและผมก็นั่งกินอยู่จนมืดก็ไม่เห็นเจ้าเข้าอีกก็พากันกลับกองผมเมาไม่สมประดีก็เลยนอนอยู่นอกชานบ้านนั่นเองรุ่งเช้ากลับบ้านเกือบโดนไม้เรียวจากนั้นก็ไม่เห็นมีเจ้ามาเข้าหญิงคนนั้นอีกเลยอดนับถือเจ้ากระทั่งบัดนี้ไม่ได้ว่าเจ้าก็มีสัจจะวาจาผีก็มีสัจจะวาจาคุณตาของผมชื่อตาพลอยพลอำไพเมื่อหนุ่มๆรับราชการอยู่ในกรมหมอบ้านอยู่แถวกุดีจีนเยื้องวัดกัลยาณมิตรท่านมีเพื่อนทหารเรือเยอะแม่บอกว่ามีทหารเรือมากินนอนที่บ้านเสมอและพูดคุยกันถึงเรื่องยุกเรื่องยาและมักจะบอกว่าเอาว่านเครื่องสมุนไพรที่เก็บได้จากเกาะต่างๆมาให้ตาไว้ผสมยาเมื่อออกจากราชการแล้วตาก็ไปตั้งร้านหมอแผนโบราณอยู่ในตลาดกระทุ่มแบนเดินจากอำเภอก็จะถึงร้านหมอพลอยก่อน แล้วจึงจะถึงบ้านขุนสุคนธวิทย์ศึกษากรรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการสมัยพระยาพหลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีตาอายุยืนมากอยู่จนเกือบ80ปีจึงลาโลกนี้ตามีลูก2คนคนพี่เป็นชายชื่อลุงพริ้งคนน้องเป็นหญิงชื่อแม่พิษลุงพริ้งสิ้นบุญไปก่อนแต่ว่าแม่ของผมอายุยืนมากขณะนี้อายุ80กว่าปีแล้วยังแข็งแรงก่อนแม่อยู่กับน้องสาวบ้านสี่แยกพี่ชัยต่อมาตึกรามบ้านช่องปลูกมากขึ้นแม่บ่นไม่ชอบบอกว่ามีตึกหลายชั้นปลูกบางบ้านร้อนเหลือเกินอากาศมันสับสนเช้าก็สบายดีแต่เวลาเย็นตึกสูงๆมันคลายความร้อนจากแสงแดดร้อนรุ่มกลุ้มใจผมก็เลยไปรับแม่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านกลางทุ่งบางกระสอแม่บอกว่าสบายดีเหมือนกันบ้านนอกไกลๆแม่จึงปลูกต้นไม้แล้วก็อ่านหนังสือตามประสาเช้าเย็นก็คอยดูเจ้าตุ่มเจ้าตุ้มหลานสาวไปตามเรื่องของย่าซึ่งเป็นคนโบราณกับหลานสมัยใหม่ทะเลาะกันเถียงกันย่าจะชนะทุกทีเพราะย่าจะพูดว่าเออเอ็งเก่งย่าพูดเท่านั้นหลานทั้งสองมันก็หัวเราะยอมแพ้แล้วเข้ากอดย่าเมื่อผมเด็กๆแม่พาไปเยี่ยมตาปีละ2ครั้งไปกระทุ่มแบนสมัยโน้นต้องไปลงเรือในเลิศที่ท่านามราชวงศ์เรียกว่าเรือเมขาวมีเครื่องหมายเหมือนที่รถเมขาวสมัยนี้เรือเมวิ่งไปเข้าคลองบางหลวงตอนนั้นสะพานพุทธกำลังสร้างมองดูมีช่างเอาเรือทอดสมอกลางแม่น้ำแล้วก็ส่องกล้องเอาเชือกผูกลูกกลมๆหย่อนลงไปวัดระดับน้ำทำอย่างนั้นอยู่นานจึงได้หล่อเสาแกนสะพานเรือเมขาวไปสุดทางเอาที่ประตูน้ำภาษีเจริญขึ้นบกเดินข้ามไปต่อเรือบริษัทสุพรรณพาณิชย์ที่เอาชื่อตัวละครในขุนช้างขุนแผนมาเป็นชื่อเรือเมื่อเด็กๆนั่งเรือชื่อต่างๆจนจำได้พอดีที่บ้านตามีหนังสือเสภาขุนช้างขุนแผนอยู่ด้วยก็เลยยืมตาเอามาอ่านที่บ้านหน้าหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารจนจบเรื่องจึงเอาไปคืนร้านตาหมอพลอยที่กระทุ่มแบนชาวบ้านขึ้นมากโดยเฉพาะชาวจีนที่อยู่ใกล้ตลาดและนอกอำเภอไปจนถึงมหาชัยเย็นๆลงชาวบ้านจะอุ้มลูกหญิงลูกชายไว้ผมจุกบ้างผมเรียบผมแกละบ้างมาให้ตากวาดยาตาก็นั่งกวาดคอเด็กๆตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนทุ่มกว่าๆจึงได้หยุดแล้วถึงไปรับประทานอาหารค่ำผมไปเยี่ยมตาคราใดตาจะเรียกให้ไปกวาดคอก่อนเด็กคนอื่นเสมอยาที่กวาดตาใส่เกลือนิดหน่อยเค็มปลาแลมปลาแลมกวาดบ่อยๆเข้าก็อร่อยเหมือนกินลูกสมอเมืองจีนที่เจ๊กตะพายขายแล้วก็เป่าปี่เวลากลางวันหลังออกไปวิ่งเล่นจนเหนื่อยอ่อนแล้วกลับมากินน้ำพักผ่อนตาก็จะเรียกให้ไปดูว่านและเครื่องสมุนไพรต่างๆตาจดใส่สมุดไว้และบอกถึงสรรพคุณของว่านและสมุนไพรเหล่านั้นตาบอกว่ารู้จักของมีค่าแก่ชีวิตไว้เถิดตาสอนให้รู้จักกินขิงอ่อนขมิ้นขาวจิ้มน้ำพริกของสองอย่างนี้กินประจำจะป้องกันโรคท้องอืดน้ำผึ้งเดือน5หาไว้กินประจำก่อนนอนทุกคืนจะทำให้ประโยชน์ได้แก่ตับไตไส้พุงมากกินตั้งแต่เล็กๆจะป้องกันมิให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวารน้ำผึ้งเป็นยาระบายอ่อนๆอยู่ในตัวอยู่แล้วผมกินมาตั้งแต่เด็กขณะนี้4รอบไปแยะแล้วก็ไม่เคยมีโรคดังกล่าวมาข้องแวะจนคุณประหยัดสอนาคนาถหรือนายรำคาญซึ่งดื่มกันอย่างหนักหน่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สงบสมัยที่คุณประหยัดทำสยามสมัยไปทำหนังน้ำลึกกับหม่อมหลวงต้อยไปเป็นบรรณาธิการแสนสุขยุคแรกมาห่างกันไปก็เมื่อเป็นบก.สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นี่แหละถามผมว่าทำไมแจ๋วถึงไม่เป็นฤทธิ์สีดวงตอนนั้นผมไม่รู้จะตอบคุณประหยัดยังไงเพราะกำลังเมาพอดิบพอดีก็เลยลืมคำสอนของตาพลอยตามีเพื่อนทหารเรือหลายคนจึงนิยมกรมหลวงชุมพรมากเรียกสั้นๆว่าเจ้าพ่อแต่ทหารเรือเขาเรียกว่าเตี่ยตาจดยาของเจ้าพ่อไว้ขนาดหนึ่งซึ่งก็ตรงกับที่ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าพ่อบันทึกไว้ยานี้ชีปะขาวมาบอกให้ที่พระตำหนักดำชีปะขาวบอกไว้เป็นปริศนา 1. ยกขึ้นกาบินหนี 2. แหวกม่านธรณี 3. หนีสงสาร 4. หนีไปนิพพานไม่กลับเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรตีความออกดังนี้ 1. โคกระสุน 2. แห้วหัวหมู 3. ขมิ้นอ่อน 4. ผักเสี้ยนผีช่างให้หนักเท่าๆกันอย่างละ1บาทตำเข้าด้วยกันให้ละเอียดตากแห้งและผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดพุทราเอาไว้กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดอายุยืนดีแลเวลาตาคุยถึงเรื่องต่างๆตาจะคุยด้วยเสียงเนิบๆพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำตาบอกว่าไอ้หนูเมื่อเองโตเป็นหนุ่มแล้ว เอ็งอย่าลืมเข้าไปในวัดโพไปดูตามผนังศาลารายรอบวัดที่จารึกว่าเป็นหมวดอนามัยมีรูปฤาษีทำท่าดัดตนนั่นมันของดีจริงๆตากับเพื่อนเนี่ยเข้าไปจดไว้แล้วแต่ว่ายังจดไม่หมดเพราะว่าหลวงท่านยังห้ามอยู่ตกไปสมัยเอ็งท่านคงไม่ห้ามแล้วเพราะว่าฤาษีดัดตนเป็นตำราทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่3ประสงค์ให้ทานแก่ราษฎรของพระองค์ตาจดมาเฉพาะเห็นว่าจำเป็นมีท่าดัดตนแก้ขี้เกียจดัดตนแก้ลมในอกในเอวดัดตนแก้ขัดเอวดัดตนแก้ลมปวดศีรษะดัดตนแก้ปวดท้องดัดตนแก้เสมหะในลำคอดัดตนแก้ลมในแขนดัดตนแก้สะบักจมดัดตนแก้ลมทั่วสะพางกายดัดตนแก้ลมชักปากเปรี้ยวดัดตนดำรงกายอายุยืนทั้งหมดมีถึง79ท่าดัดตนโตแล้วเองไปจดเอาไว้ค่อยๆทำตามวันละเล็กละน้อยร่างกายจะแข็งแรงสบายดีผมโตแล้วก็ไปได้ตำรานี้จากหอสมุดวชิรยานเขาพิมพ์แจกงานศพเหลือก็ขายอะไรได้เข้าหอสมุดไปผมทำวันละเล็กละน้อยมานานแล้วไม่เคยปวดเมื่อยมันเรื่อยๆของมันเหมือนเรือกเรือพูดอย่างไม่คุยนะครับประดาโรงอาบอบนวดหมอนวดจะมือดียังไงจะสาวสวยสดใสยังไงไม่ได้แอบอัดผมเลยก็มันไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องให้หมอนวดมาขยำร่างกายเราให้มันเกิดจักกะจี้จักกะเดียมทำไมจ๊ะถึงวันพระตานุ่งขาวห่มขาวเช้าใส่บาตรพระแล้วก็สวดมนต์ในห้องพระรับอาหารเพลมื้อเดียวจากนั้นก็นั่งสวดมนต์ไปจนเย็นค่ำมืดคืนนั้นตาจะสวดมนต์ทั้งคืนรุ่งขึ้นถึงจะออกจากห้องพระปฏิบัติกิจตามปกติตาบอกว่าถือศีล8มานานแล้วหากเองโตจะถือบ้างก็ดีพูดแล้วมองหน้าแล้วก็ยิ้มหน้าตาอย่างเองมันทะลึ่งอยู่หน่อยเห็นจะไม่ถือหรอกมั้งเอาแค่ศีล5ก็ยังดีวะผมก็พยายามถือศีล5ตามคำสั่งของตาแต่ถือได้เพียง3ศีลเท่านั้นผมทำงานเกี่ยวกับบันเทิงธุรกิจการติดต่อสมัยนี้ใช้สุราอันว่าเหล้าเป็นสะพานของงานตั้งแต่งานวันเกิดงานเลี้ยงฉลองหนังละครโทรทัศน์เพลงต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งเป็นแกนกลางศีลข้อสุราเมไรต้องเว้นไปส่วนข้อมูสาวาทะเวระพยายามถือจริงๆแต่มันก็ได้คลาดเคลื่อนอยู่บ่อยๆเพื่อนฝูงเขานัดก็ไปตรงเวลาบ้างไม่ตรงบ้างจนระพีพรเขาตั้งนามให้ว่าเป็นผู้ตรงต่อเวลาในการผิดนัดเรื่องนี้ขอเห็นใจเถิดงานก็มากเพื่อนก็แยะท่านผู้ใหญ่ก็ยังต้องไปรับใช้เป็นเพื่อนในการกินเหล้าในโอกาสบันเทิงในโอกาสทุกข์ในโอกาสสุขก็ต้องไปรับใช้ท่านอย่างสม่ำเสมอเวลานัดเพื่อนฝูงก็เลยมีพลาดอยู่บ่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจโกหกพกลมอะไรเลยศีลนอกนั้นผมถือได้เคร่งทั้งข้อปานาอทินนาและกาเมผมถือมาตั้งแต่ตาสอนทีเดียวเขียนเรื่องยาผีบอกแล้วก็ทำให้คิดถึงคุณตาพลอยพลอัมไพจับใจขอให้วิญญาณของตาจงสู่สุคติพบนิรันดรเถิดเจ้าประคุณเชื้อสายข้างพ่อหมายถึงลุงป้าและปู่ย่าผมสืบไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่ยอมบอกประวัติของท่านเลยและท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยเป็นความอาภัพอย่างหนึ่งที่มีประจำตัวผมมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ว่าเชื้อสายฝ่ายแม่สิครับมีญาติอยู่หมู่บ้านทีเดียวชื่อว่าหมู่บ้านไอ้แหวนหรือบ้านสามแหวนที่อำเภอราชครามบัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอบางไทรที่นั่นน้องๆของยายอันมีตาแผนตาเพื่อนและยายเรินกับอาหญิงอาชายทำนากันอย่างเป็นล่ำเป็นสันพอโรงเรียนหยุดเทอมยายก็พาไปเที่ยวบ้านนอกตลอดเทอมจนกลายเป็นประเพณีของผมไปแล้วโรงเรียนหยุดหากไม่ไปเยี่ยมตาพลอยที่กระทุ่มแบนก็ต้องไปเยี่ยมพี่น้องข้างแม่ที่บ้านไอ้แหวนไปราชครามครั้งก่อนโน้นต้องนั่งเรือไปเรือเขียวก็มีเรือพวงเพชรเรือพวงพลอยเรือมโนจินดาและโพทองโพเขียวฝ่ายเรือแดงก็มีอินทนินนินวันนินลการนินลังกาพวกเรือแควันต่างๆยังไม่มีและเรือแดงพิเศษที่ผมชอบมากชื่อว่าเพชรดำไปบ้านนอกทีไรนั่งจ้องแต่ละรำเรือเมก็มีเที่ยวเช้าสายเที่ยงและก็บ่ายผมชอบไปเช้าบ้างเที่ยงบ้างเพื่อจะได้ไม่ค่ำมืดก่อนถึงหมู่บ้านตายายแต่ว่าวันหนึ่งเพชรดำไม่วิ่งตอนเช้าและก็ตอนเที่ยงไปวิ่งเอาตอนบ่ายผมรอเรือจึงได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเพชรดำอันเป็นเรือเร็วแต่ต้องมาวิ่งเที่ยวบ่ายด้วยเหตุใดก็ไม่รู้เรือออกจากท่าเตียนบ่าย2โมงกว่าวิ่งมาถึงลานเทเครื่องก็เกิดขัดข้องต้องลอยลำแก้เครื่องอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเมื่อเรียบร้อยออกวิ่งต่อไปจนถึงบางไทรก็เอาเย็นโขแดดอ่อนเข้าลักษณะผีตากพออ้อมทีเดียวละ จากอำเภอไปบ้านไอ้แหวนมีทางเดินสองทางทางที่ผมเคยเดินเสมอเรียกว่าทางอ้อมเพราะมันอ้อมหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้เรื่อยไปส่วนทางตรงนั้นตัดผ่านวัดร้างไม่ต้องเจอผู้คนเดินไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงบ้านไอ้แหวนผมเห็นว่าเย็นแล้วจึงตัดสินใจไปทางลัดเมื่อเดินพ้นหมู่บ้านที่อำเภอแล้วกำลังจ้ำเอาจ้ำเอาก็รู้สึกว่ามีคนตามหลังมาสองคนเสียงคุยของเขาดังพอใช้ได้พอหันไปดูก็เห็นหนุ่มใหญ่รุ่นคุณลุงคุณตาสองคนกำลังเดินตามมาทั้งสองถือตะกร้อมาด้วยคนละใบเมื่อเขาเห็นผมหันมองแล้วชะลอฝีเท้าเขาก็ถามว่าจะไปไหนผมตอบว่าไปบ้านไอ้แหวนเขาถามอีกว่าทำไมถึงไม่ไปทางโน้นทางโน้นมันอ้อมทางนี้มันตรงดีผมตอบเขาแล้วถามต่อว่าคุณลุงกับคุณตาจะไปไหนล่ะครับเขาตอบว่านัดเพื่อนๆไว้จะไปเตะตะกร้อเล่นที่วัดร้างที่นั่นมันเงียบดีลมก็ไม่แรงผมฟังแล้วก็ไม่ได้เอะใจว่าทำไมเขาถึงต้องไปประลองฝีเท้ากันที่วัดร้างทำไมไม่เตะกันที่ลานข้างอำเภอหรือที่ลานในหมู่บ้านเดินคุยกับเขาไปจนถึงวัดร้างก็เห็นนักตะกร้อรออยู่แล้ว2คนรวมเป็น4คนพอพบกันเขาก็ไม่พูดไม่จาละจัดแจงตั้งวงเตะเป็นการใหญ่ฝีเท้าของเขายอดจริงๆเชื่อแน่ว่าตะกร้อวัดตึกนี้ซึ่งเก่งนักเก่งนะทำอะไรคุณลุงคุณตาทั้ง4คนนี้ไม่ได้แน่เห็นเขาเตะกันเพลินผมทำท่าจะกลับบ้านใครคนหนึ่งในวงตะกร้อเห็นผมจะออกเดินก็เรียกว่าให้รอดูการเตะอย่างพลิกแพลงซึ่งจะหาดูที่ไหนไม่ได้เลยเขาว่าดังนี้ผมก็กลับหลังหันไปดูพอหันไปใจก็หายวาบเส้นผมลุกตั้งชันทีเดียวก็ขนหัวจะไม่ลุกยังไงล่ะพอคนนึงเตะส่งไปให้อีกคนนึงโมงรับพอตะกร้อถึงหัวเขาก็สลัดศีรษะออกโดยแรงศีรษะก็หลุดออกจากคอลอยขึ้นไปข้างบนเหมือนลูกตะกร้ออีก3คนเห็นเพื่อนสลัดศีรษะได้ก็สลัดของเขาบ้างตกลงมันก็เป็นการเล่นตะกร้ออย่างพิสดารที่สุดอย่างเขาว่าคือศีรษะทั้ง4ต่างลอยอยู่ข้างบนเพื่อมองตะกร้อส่วนข้างล่างก็มีแต่ตัวไม่มีหัวคนยืนตบมืออยู่หัวทั้ง4ลอยเลี้ยงตะกร้อมาใกล้ผมแล้วถามว่าแน่ไม่ว่าไอ้หนูถามไม่ถามเปล่ายังยิ้มให้ซะอีกด้วยผมเห็นท่าไม่ดีก็ออกวิ่งจากวัดร้างตัดตรงไปหมู่บ้านไอ้แหวนจีวิ่งลัดทุ่งไปถึงบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้จำได้แต่ว่าเสียงมองตะกร้อกับเสียงหัวเราะไล่ตามหลังมาจนผมหกล้มสิ้นสติคราวนั้นเจ็บไปนานจากนั้นจนบัดนี้ไปเยี่ยมญาติข้างแม่ที่บ้านไอ้แหวนอีกผมไม่ยอมเดินผ่านวัดร้างนี่อีกเลยจำผีเตะตะกร้อได้จนติดหูติดตาโรงเรียนดนตรีของทหารอากาศตั้งขึ้นพร้อมๆกับกองทัพญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านไทยไปโจมตีมาลายาและสิงคโปร์ปีพุทธศักราช2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพกลางคืนก็พรางไฟแม้รถรางก็ต้องวิ่งมืดๆ 3:00 น. 4:00 น.ชาวบ้านก็นอนกันหมดประมาณปีพุทธศักราช2487สงครามกระหน่ำอยู่เกือบทั่วมุมโลกในกรุงเทพรถรางมีเดินอยู่ถึง 4:00 น.เท่านั้นโรงหนังเปิดแสดงละครบ้างดนตรีประกอบจำอวดบ้างจะหาหนังที่เป็นเรื่องมาฉายนั้นยากนักหนาเพราะเมืองไทยถูกปิดอ่าวหนังฝรั่งที่ตกเข้ามาก็เป็นหนังข่าวสงครามชัยชนะฝ่ายอักษะกับหนังญี่ปุ่นเท่านั้นแถวๆสะพานดำคลองเตยจาก4แยกถนนวิทยุศาลาแดงไปเป็นฝุ่นคลุ้งทุ่งมหาเมฆเป็นที่ตั้งกองภาพยนตร์กับนาฏศิลป์สากลด้านตรงข้ามบ่อนไก่จวนๆจะถึงสะพานดำเป็นที่ตั้งกองแตรวงทออสมัยโน้นทหารอากาศเวรคืนที่ดินแถบๆสะพานดำคลองเตยมาตรวจซอยโคบาน 1/2เป็นเนื้อที่กว้างมากมีนโยบายจะทำเป็นเมืองดนตรีเมืองภาพยนตร์ขึ้นที่นั่นเวทางเคยเอาแผนที่ฮอลลีวูดเมืองไทยมาให้ผมดูหากทำสำเร็จจะเจริญมากด้วยใกล้กับเขตท่าเรือที่แถวนั้นเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามอนุมัติการเวรคืนการโยกย้ายก็ทำได้อย่างสะดวกสบายเวทางเป็นกรรมการเวรคืนด้วยพูดเสมอว่าหากมีหัวเสียงลี้คงรวยจมไปแล้วพูดก็พูดเถอะหากบ้านเมืองไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนรัฐบาลฮอลลีวูดเมืองไทยต้องสำเร็จแน่นอนเพราะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาก็ทรงนิพนธ์มหาอุปราดรดารณีขึ้นดนตรีก็ใช้ทหารอากาศเป็นหลักตัวคุณพระเจนดุริยางตอนนั้นก็ประจำอยู่ที่ทออ.อะไรๆก็ทหารอากาศการอยู่เวรยามการดูแลสถานที่เวรคืนก็ตกอยู่กับทหารอากาศโดยเฉพาะพวกดนตรีเป็นส่วนมาก ตอนสุดท้ายด้านหลังซึ่งไปติดต่อกับทางโปโลคลับและสถานีตำรวจลุมพินีนั้นเป็นถนนเล็กๆสายหนึ่งที่มีได้ราดยางชาวบ้านสองฝากถนนปลูกดอกไม้ขายเป็นดอกมะลิบ้างซ่อนกลิ่นบ้างบานไม่รู้โรยบ้างทุกๆบ้านปลูกแบบใต้ถุนสูงก็มีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นยายแก่ปลูกเป็นโรงจากภายในโรงมืดครึ้มลูกหลานก็ไม่มีแกเลี้ยงหมาไว้หลายตัวนานๆก็จะพาหมาเป็นขบวนใหญ่เดินมาซื้ออาหารที่สะพานดำคลองเตยสักคราวหนึ่งจ่าเหรียญบู่สกุลซึ่งเป็นจ่าอาวุโสเดินสวนกับแกคราวหนึ่งเขารีบมาบอกเพื่อนๆและเด็กบอกว่ายายแก่คนนั้นเป็นผีกระสือแน่พวกเด็กๆก็ไม่ได้เชื่อจ่าเหรียญจึงท้าพนันว่าคืนนี้จะพาไปดูผีกระสือไม่ต้องไปไกลหรอกหลังกองนี่ก็ได้แต่ถ้าพบผีกระสือแล้วก็พวกเด็กๆต้องเลี้ยงนะพวกเด็กรุ่นนั้นก็มีผมเกียรติศักดิ์ณรงค์วงรักแล้วก็เจ้าเปียกพันตำรวจตรีทีคาโพธิเวศแห่งดุริยางตำรวจปัจจุบันนี้ต่างก็จะไปดูผีกระสือกับจ่าเหรียญก็ตกลงกันว่าหากเจอจริงๆจะช่วยกันออกเงินเลี้ยงหากไม่เจอก็หวานกันทั้งคณะคืนนั้นตีสองครึ่งจ่าเหรียญก็มาปลุกคณะเราและก็พากันไปยืนอยู่ริมรั้วกองจ่าบอกว่าเมื่อกี้ผีกระสือไปทางสะพานดำเดี๋ยวก็คงมาถามว่าทำไมรู้ล่ะเขาตอบว่าเมื่อตอนกลางวันแกเดินไปดูลาดเราแล้วนี่อีตอนพาหมาไปเป็นฝูงนั่นแหละเขาเรียกว่าไปลาดตระเวนดูที่ที่สกปรกพอที่จะกินได้พวกเราฟังด้วยความนับถือบางคนนึกเอาเองว่าจ่าเหรียญเนี่ยเมื่อชาติก่อนคงจะเป็นกระสือมาแล้วเป็นแน่เราคอยอยู่พักนึงเสียงหมาหอนก็ดังแว่วมาจากสะพานดำจ่าเหรียญสั่งให้คณะเราหมอบลงกับกอหญ้าไม่นานก็เห็นไอ้หมาชุดกลางวันนั่นแหละครับวิ่งเห่าๆหอนหอนล้อมดวงไฟเรืองๆดวงหนึ่งมาตามถนนสายนั้นดวงไฟลอยอยู่ประมาณสะเอวคนมุ่งตรงมายังที่ที่เราหมอบอยู่พอมาถึงจ่าเหรียญก็ร้องตะโกนเฮ้วๆแล้วก็กระโดดออกนอกรั้วเอาหนามพุทราที่ติดมือไว้ในตอนหัวค่ำไล่ฟาดดวงไฟเรืองๆนั้นปากก็ตะโกนเฮ้วๆเรื่อยไปดวงไฟเมื่อถูกหนามพุทราก็ลอยรีเข้าสวนดอกไม้พวกหมาก็แตกฮือวิ่งตรงไปกระต๊อบบ้างวิ่งตามดวงไฟไปบ้างเสียงจ่าเหรียญปลุกให้ชาวบ้านตื่นกันหมดเมื่อรู้ว่าจ่าเหรียญไล่ผีกระสือก็เข้านอนกันเพราะชาวบ้านรู้ดีว่ายายแก่นั้นเป็นกระสือมานานแล้วรุ่งขึ้นพวกเราตื่นสายเพราะกว่าจะนอนหลับต่างก็คุยกันถึงผีกระสือเกือบตีสี่ด้วยว่าคณะเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยพวกเราควักเงินจ่ายให้จ่าคนละ1บาทสมัยนี้เห็นจะเกือบ 1,000 บาทซะแล้วจ่าเหรียญรับเงินแล้วก็บอกพวกเราว่ายายแก่นั้นตายซะแล้วตายไม่ทันข้ามคืนก็เหม็นคลุ้งไปหมดอันที่จริงแกตายนานแล้วแต่ว่ามีผีมาสิงอยู่จึงมีชีวิตต่อมาบัดนี้กระสือไปแล้วเพราะกลัวหนามพุทราร่างแกไม่มีอะไรสิงจึงเหม็นเน่าพวกเราไปแอบดูก็เห็นเป็นความจริงคนตายไม่กี่ชั่วโมงก็เน่าเฟะไปหมดไม่น่าเชื่อจริงๆวันเวลาล่วงไปถึง 2 ทุ่มก็มีหวอดังลั่นเมืองเครื่องบินทิ้งระเบิด4เครื่องยนต์ดังมาทางปากอ่าวเจ้าพระยาเลยหัวเราที่สะพานดำคลองเตยจะไปปูพรมที่ไหนก็ไม่รู้ขณะที่กำลังดูเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเพลินๆอยู่ก็ได้ยินเสียงไอแอดเครื่องบินญี่ปุ่นอันเป็นเครื่องบินสกัดกั้นจากดอนเมืองมาหลายลำลำหนึ่งบินมาทางสวนลุมแล้วก็เงียบเสียงร่อนหัวลงปักเดอยู่เกือบถึงริมทางรถไฟคลองเตยพวกดนตรีวิ่งเข้าไปช่วยโดยมีสันโตเจริญเป็นผู้นำเขาวิ่งไปช่วยดึงนักบินออกมาจากเครื่องปรากฏว่านักบินคนนั้นก็คือนายเก่าของสันชื่อเรืออากาศเอกบุญช่วยชินาสิริขณะนี้คงเป็นพลอากาศโทหรือเอกไปแล้วเครื่องบินเสียหายเล็กน้อยตัวผู้ฝูงไม่บาดเจ็บอะไรเลยออกมาจากเครื่องบินก็ยืนดูดบุหรี่ปุ๋ยอย่างสบายใจทางดอนเมืองเมื่อทราบข่าวก็ส่งรถมารับผู้ฝูงกลับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าเครื่องบินพวกเราก็หันเข้ากองกำลังเดินเข้าปากทางได้ยินเสียงร้องเพลงของจ่าเหรียญ นักปราบผีกระสือแน่แล้วจ่าเหรียญคงเอาเงินที่ได้พนันซื้อเหล้ากินแน่ๆเพราะว่าปกติแกซับจางเราเดินเข้าไปหาแล้วเดินตามฟังเพลงทางหลังกองพอไปถึงตรงที่ที่เราซุ่มดูผีกระสือเมื่อคืนจ่าเหรียญสะดุดอะไรก็ไม่รู้ล้มฟาดลงไปกับกองอิฐล้มโครมก็ร้องครางอย่างโหยหวนพวกเราเข้าพยุงบ้างก็จุดไฟดูที่ใบหน้าจ่าก็เห็นแต่เลือดเต็มหน้าจะจุดไฟนานๆก็ไม่ได้จน4ทุ่มกว่าหวอหมดสัญญาณป้องกันไฟจึงจุดได้นานๆโอ้โหจ่าเหรียญ นี่หน้าแหกเลยครับฟันข้างหน้านี่หักไปทั้งแผงคล้ายกับถูกคนใส่สนับมือชกหรือไม่ก็ถูกกระทืบเลยต้องพาไปโรงพยาบาลจุฬาห หมอเย็บตั้งหลายเข็มและให้นอนที่โรงพยาบาลหลายวันพวกเราสงสัยกันใหญ่ที่ผู้ฝูงบุญช่วยตกลงมาจากฟ้าแต่ไม่เป็นอะไรฝ่ายจ่าเหรียญล้มกับพื้นดินเท่านั้นฟันฟางหักหมดปากแต่แล้วเราก็หายสงสัยเพราะจ่าเหรียญบอกว่าถูกผีกระสือมันผลักแล้วกระทืบซ้ำมันโกรธที่ไปไล่มันออกจากร่างเมื่อคืนนี้